السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نشكو فرصه كولينغو لكم كريميشا مولي مويتو استاذي ويتو أبو أنس إسماعيل كيزا الله يحفظه. لكني قبل أكم كريميشا مولي مويتو nitoe tanbihi fupi kwa sisi matulabu. Sisi wanafunzi tunatakiwa tutumie fursa hii na tutumie nafasi hii vizuri kwa kutega masikio yetu vizuri, lakini pia kudhibiti zile fawaidi ambazo wametuletea walimu wetu hawa. Tujue ya kwamba walimu wetu hawa ni watu ghali sana, lakini pia tunawapata mara chache sana. Hivyo isiwe kuja kwao ikawa ni kama hawakuja, yani mtu katoka patupu, hakuna ambacho umefaidika katika majalisi hizi. Kwa hivyo wanafunzi, tuwe na pahala pa kudhibiti yale ambayo tutafikishiwa na walimu wetu hawa, na tuwe na usikivu uliokuwa mzuri, na kama kutakuwa na maswali, basi maswali yatakuwa mwishoni kabisa mwa mada atakayozungumza mzungumzaji. Lakini pia kutakuwa na utambulisho mfupi wa walimu wetu wengine, kwa sababu wako wengi, si yeye peke yake tu, wako mashehe wengi ambao wako katika ziara hii. Kwa hiyo mwishoni kutakuwa na utambulisho mfupi ili pasije pakarifuka muda sana. Kwa hiyo namkaribisha ndugu yetu ustadhi wetu Abu Anas, falitafadhal. Jazakallahu khair. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم يكون حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatuna budi kumshukuru tena Allah kwa kutujalia kukutana katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, ikiwa malengo yetu makubwa katika makutano haya ni kukumbushana mambo ambayo yanahusu dini yetu, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo Waislamu tunaishi nayo na tumehimizwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kukumbushana mara kwa mara, na wala haijulishi kwamba yule ambaye anaikumbusha ni mbora au ni mjuzi mno kuliko yule ambaye anaikumbushwa, bali inawezekana yule ambaye anaikumbushwa akawa ni mjuzi mno kuliko yule ambaye anaikumbusha, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, farubba muballigh aw'a min sami'in, naddara Allahu ra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu. Kwamba huenda yule ambaye anaifikishiwa au anaifikisha akawa ni mwenye kuhifadhi zaidi kuliko yule mwenye kusikiliza. Lakini vile vile hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia sisi kufika katika mji huu wa Shinyanga, na ikawa ujaji wetu sisi sehemu kubwa ni kwa ajili ya dini, na nyinyi pia mkatupokea na mkayabeba mazito tuliokuwa nayo kwa ajili ya mapenzi ya dini. Zimekuja hadithi nyingi kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikielezea ubora na fadhila za watu kutembeleana kwa ajili ya dini, jambo ambalo kwa sehemu kubwa katika dunia ya sasa halipo. Watu wengi huwatembelea jamaa zao na ndugu zao kwa ajili ya maslahi ya kidunia, lakini sisi tumepita hapa, hakuna lolote tunalolitamani wala kulitarajia kutoka kwenu isipokuwa ni dini pekee yake. Sisi tuwakumbushe nyinyi na nyinyi mtukumbushe sisi, nyinyi mtafaidika na sisi na sisi pia tutafaidika na nyinyi, kila mmoja atafaidika na mwenzake, na faida zote hizo zipo katika upande wa dini pekee yake. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makutano haya yani makutano ya khairi, na atakasi nia zetu tuyafanye yote, na yale tuliyoyafanya na yale ambayo tunatarajia kufanya kwa ajili yake. Mimi sintozungumza sana, nitazungumza kwa muda mfupi, lakini hili nitakalolisema ninaamini litakuwa lina faida kwangu mimi mzungumzaji na kwa nyinyi wasikilizaji. Jambo ambalo nitakalizungumza leo hapa ni atharu tarbia au at-tarbiyatu wa atharuha, malezi na athari zake. Mazungumzo yangu mimi itakuwa na sehemu mbili. Kwanza nitazungumzia vitu muhimu mno katika upande wa malezi na ufahamu sahihi kuhusiana na upande wa malezi. Alafu baada ya hapo nitatoa mfano mmoja tu wa athari ya malezi. Kisha baada ya hapo itakuwa mazungumzo yangu yamekwisha. At-tarbiya, malezi, wanawachuoni wanayaweka au wanayafunga na vitu vikuu vitano. Yale malezi yale ili yaweze kupatikana yanafungwa na vitu vikuu vitano. Hivi vitu hivi sisi tuko navyo, na hakuna mahala popote duniani watu wanalelewa au watu wanaishi isipokuwa haya mambo matano wako nayo. Mmoja wanayajua au hawayajui. Mmoja ni mambo mazuri au ni mambo mabaya, lakini malezi yana mafungamano na mambo makuu matano. Na sheria ya dini ya Kiislamu, haya mambo matano mimi nitayazungumza kwa ujumla, si nitofafanua kila kipengele kimoja, kwa sababu kila kipengele kimoja katika haya mambo matano, basi wanaochuoni wametoa maelezo marefu sana na wameandika vitabu, na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nyingi, na aya za Qur'an ni kwenye kila kipengele kimoja. Ila kwa kuwa ni sehemu ya kukumbushana, tutazungumza kwa ufupi, na ninaamini ya kwamba tutaelewa. Jambo la kwanza ambalo ahlul ilm wanalisema katika masala ya tarbia ni al-murabbi, mlezi. Na sheria imemchunga sana mlezi. Mlezi ni watu wafuatao. Mlezi wa kwanza ni mama, anakuja baba, anakuja shekhe, imamu wa msikiti, mwalimu wa madrasa, mwalimu wa shule. Hawa ni walezi waliokuwepotokea zamani. Al-murabbi, yule mlezi. Mlezi ni yule ambaye yeye sasa anayasimamia yale malezi na kutoa mwongozo kwa yule ambaye anayemlea. Fanya hivi, acha hivi. Fanya hivi, acha hivi. Sheria katika hili jambo, sheria ya dini ya Kiislamu imelikokoteza sana. Ndio maana tukianza katika upande wa mama, sheria ikaelekeza kwamba mtu anapotaka kwenda kuoa lazima aangalie mahala pa kuoa, na amwangalie yule anayemuoa nani, kwa ajili ya hili jambo, kwa sababu yule ambaye anayemuoa yule, kuna kazi maalum sheria imeshamwekea na anatakiwa aje aifanye ndani ya nyumba yako. Lakini vile vile, mwalimu, utakuta ahlul ilmi katika vitabu vya adabu za kusoma hakuna kipengele ambacho kinasisitizwa mno kama kuangalia unakwenda kusoma kwa nani. Sababu yule anayekusomesha ndiyo mlezi wako, ndiye anayekulea wewe. Bali hata ukiangalia maslahi ya hijra, hijra, ile hijra ambayo ni ya kwanza katika Uislamu, sehemu kubwa ilikuwa inaangaliwa malezi, kwamba hali ikishakuwa ni ngumu, basi unaambiwa hama kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Na ndio maana hata wanaochuoni leo hii wanatoa fatwa kwamba ni haram kwenda kuishi katika miji makafiri, haram. Kwamba wewe unatoka Tanzania unakwenda kuishi Ulaya, kwa nini unakwenda kuishi Ulaya? Ukiangalia kwa makini zile fatwa za wanaochuoni zinachunga nini? Malezi. Hapa pana maelezo marefu sana tu, ile mimi nitaishia hapo, sababu nimekusudia kuzungumza kwa ufupi. Ila nguzo ya kwanza ya tarbia ni al-murabbi, mlezi. Na katika nukta hii, kila ninavyotaka kuzungumza, nafsi inataka kukunjuka, lakini naona nitafunguka sana, so kuna mengine yanafuata. Na Waislamu tulipokosa msingi huu wa kwanza katika masala ya tarbia, haya matatizo yote ambayo tunayaona katika da'wa yetu, katika jamii zetu, kwenye misikiti, kwenye madrasa, utakuta sehemu kubwa huu msingi umekosekana. Ima bil'umum au bil'khusus. Kwa hiyo unaweza ukaenda mahala ukamkuta kwamba mtu yeye ndiyo mwalimu wa madrasa. Yule mwalimu wa madrasa yule ambaye ndio tunamkabidhi watoto wetu, tunamkabidhi wake zetu, tunamkabidhi wa mama zetu na mabinti zetu kwamba awalee, yeye pia anahitaji kulelewa kwanza. tukimpima katika ile mizani kwamba al-murabbi, kwamba anatakiwa mwalimu wa dini awe hivi, basi kutembea katika marakizi nyingi Tanzania kwamba ukiwachunguzwa wale ambao wamekabidhiwa vituo hawafai kuwa ni walimu. Ile wanasema kwamba idha fuqida al-ma'u wajaba at-tayammum, maji kukosekana inabidi watu watayamam ili wasali. Tukisema kwamba tuwatoe hawa wataongozwa na nani? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba huyu mtu huyu jinsi alivyo, maarifa yake, uwezo wake, muamala wake, akhlaqi zake, hafai kuwa mwalimu. Vile vile mwanamke, unaweza kumkuta mtu ameoa mwanamke, ukimchunguza yule mwanamke kwamba pako unamuuliza wewe ilikuwa kweje pako kamuoa huyu mama. Na kuna watu leo hii wanataabika katika nyumba zao kwa ajili ya kukhalifu huu msingi. Wenyewe walidhania swala la kuoa kwa kuwa ni swala la shahawa, ni swala la kimatamanio, basi wewe umeachiwa tu kwamba wewe mwanamke wote unayemtaka wewe, au wewe baba mtoto wako kampenda mwanamme, basi umwache tu aolewe na mwanaume ambaye anayemtaka yeye. Matatizo mengi katika familia utakuta yametokana na yule al-murabbi ambaye sheria imemuelekeza ya kwamba atakayekamilisha sifa hizi, huyu ndiyo anatakiwa awe mama. Sisi tumeacha. Ndio leo unaweza kumkuta mtu ni ustadhi kabisa, ustadhi kabisa, alafu mke wake ukiambia na yule ndio mke wa ustadhi yule. Ndio mke wa ustadhi yule. Yule ndio mke wa imamu wa msikiti. Nyinyi tembeeni katika misikiti waangalieni maimamu na wake zao na familia zao. Tuliache hilo kwanza. Maana yake sisi likatuchukulia muda. Jambo la pili au nguzo ya pili ni yule mlelewa, mwenye kulelewa, ambaye huyu mwenye kulelewa yeye siku zote hanaga shida, kwa sababu yeye ni kama vile tele la gari, kichwa kikielekea huku na yeye ataelekea huko huko, yeye hanaga shida. Na hapa wanaochuoni huwa hawatoi maelezo marefu sana, kwa sababu huyu anafuata maelekezo, ambaye huyu ataingia mtoto uliyemzaa wewe au mtoto unayemlea wewe au mfanyakazi wako wa kampuni, mfanyakazi wako wa ofisini, mfanyakazi wako wa dukani. Vile vile anaingia hapa maamuma, hata kama ni mtu mzima, maamuma wa msikiti, sawa, mwanafunzi, yeye ni mwenye kulelewa, yeye analelewa. Kwa hiyo inawezekana kwa janibu fulani huyu ni mlezi, sawa, na kwa pande fulani pia yeye pia nini ni analelewa. Sasa mimi binafsi huwa ninawakatalia sana baadhi ya walimu, wanasema hawa maamuma hawa watu hawataki kusoma. Yaani mtu anawaambia maamuma wake au wanafunzi wake au wafuasi wake msikitini kwamba hawataki kusoma, hakuna mtu ambaye hataki kusoma. Wewe baba, wewe shekhe, wewe mwalimu, hujaweka utaratibu, hujaweka utaratibu katika usomeshaji wako, kwa sababu ukitaka kumjua mtoto waangalie wazazi wake. Kama vile ukitaka kujua maamuma wa msikiti huu, msikiti gani unaitwaje huu, MTL, ukitaka kujua imamu hapa namna alivyo, wewe angalie maamuma wake, tutajua kwamba ukiangalia maamuma utapata sura ya nani, ya imamu. Na ndio maana ukiangalia masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utapata picha ya mtume namna alivyokuwa. Kwa sababu siku zote maamuma yule mfuasi huwa hana kauli mbele ya shekhi wake. Yaani wewe mfano umesimama hapa mbele ukamwambia sawu sufufa, mafu mtu akawa ameelekea kule, inawezekana? Yeye kamekupa mgongo kibla, haiwezekani. ile kwa kuwa ile jambo la kwanza ile ambalo nilizungumza, ile nguzo ya kwanza au msingi wa kwanza katika upendo wa malezi ambaye ni yule mlezi mwenyewe, huyu mlezi huyu namna atakavyokuwa na huyu mlelewa naye atakuwa hivyo hivyo. Kwa hata ya mabalaa ambayo sisi tuko nayo katika jamii zetu, mmomonyoko wa maadili, mimi kwa sehemu kubwa nasema ya kwamba wale wasimamizi ndio wana mchango mkubwa katika hilo. Na ndio maana mtoto anapoharibika, mtoto anapoharibika, wewe mzazi hata ujitetee vipi, lawama zitakuangukia tu. Mtoto wangu mbishi, mtoto wangu haelewi. Vipi, kwa nini mtoto wako asielewe? Kama mtoto wako haelewi, wewe baba ndio huelewi. Alafu kutokuelewa kwako kukamwambukiza mtoto. Tuondoke hapa. Mahala pa kulea. Wewe ili uweze kukamilisha malezi yako ni lazima pawe pana mahala pa kulea. Mahala pa kulea ni nyumbani. Mamoja ni nyumba ya kupanga au ni nyumba yako wewe mwenyewe. Mahala pa kulea ni msikitini. Ndio mahala pa kulelea watu. Na mahala pa kulea ni katika madrasa. Hizi sehemu tatu ni sehemu ambazo watu wanalelewa. Lakini hivi sasa kuna sehemu ya nne, mtaani. Huku mtaani huku kuna madrasa zipo. Sikusudii madrasa za mtaani, sawa? Yaani ile jamii yenyewe tunaishi nayo pia ni shule tosha, inatosha ile ni shule. Na ina walimu wake. Sawa? Na wanafunzi ndio sisi. Na watoto zetu na wake zetu ndio wanafunzi. Ni jamii. Ile jamii ile iliyotuzunguka pia na yenyewe ni sehemu ya kulea. Na jambo la nne ni manhaju tarbia. Manhaju at-tarbia. Mfumo wa kulea. Mfumo wa kulea. Tayari tumeshapata mlezi. Mlelewa hana shida. Mlelewa yeye yupo. Mlelewa yupo. Jambo la tatu, mahala pa kulea tumeshapata. Ni nyumbani, msikitini, shuleni. Kuna mfumo wa kulea. Hii ni nukta muhimu sana. Na tunaizungumza sana, na wanaochuoni wanaitolea maelezo sana, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile historia yake ile inatoa picha kamili kwamba ni namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotengeneza manhaj maalumu kwenye kuelea masahaba wake. Mfumo. Imamu ni mlezi. Maamuma wake ni walelewa. Msikiti aliyokabidhiwa ndio mahala pa kulea. Anao mfumo wa kuelea watu. Vile vile nyumbani kwako umetengeneza mfumo wa kuelea watu wako. Madrasa ambayo nyinyi mnaifungua au madrasa ambazo nyinyi mko nazo mnazimiliki, mna mfumo. Mfumo ndio unaotoa picha ya kwamba baada ya miaka mitano tutakuwa mahali fulani. Mfumo ndio unaotoa mwelekeo ya kwamba sisi tunatakiwa tufanye kitu fulani. Hili jambo sehemu kwanza halipo. Na katika sehemu hii makafiri wamefanikiwa. Makafiri na aadaul Islam wana mifumo imeshatengenezwa. Ukiingia katika ule mfumo moja kwa moja wewe ni adui wa dini bila kuambiwa na mtu. Wala hakuna atakayo kukunongoneza katika msikoma chukia sunna, hapana. Lakini automatic moja kwa moja kwamba ukiingia katika ule mfumo hupendi sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hupendi dini, wala hupendi watu wa dini, wala huna mpango, bali ule mfumo ulivyotengenezwa wewe unakuandaa kumdharau, kumdharau na kumuona mpumbavu, hana maana mtu ambaye anashughulika na mambo ya dini. Na ndio maana leo hii watu wanaweza kukaa katafakari sana, mbona Waislamu hatuipendi dini yao? Kwani Waislamu niishi katika mfumo gani? Wanaishi katika manhaji an-nubuwa au wanaishi katika manhaji al-yahudi wa nasara? Na inawezekana wewe ukasema mimi salafi, mimi mtu wa sunna, lakini mfumo wako wala hupo katika mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe una mfumo wako maalum wa kuishi. Hivi huku kwetu Afrika aliwahi kuja mtu kuwafundisha watu kunywa viduku? Viduku, mtu akanywa kipara huku na huko akanywa kipara, akabakisha nywele hapa kama vile jogoo? Kuna mtu ashakuja kufundisha hivyo vitu? Au kuna shule inafundisha mambo kama hayo? Mbona vijana wa Kiislamu wanafanya hayo mambo? Wameyatoa wapi haya mambo? Ni kwa nini Waislamu, yani Muislamu ana mikakati ya kumsomesha mtoto wake dunia mpaka afikie level fulani, tena anakuambia kwamba ni haki yake bana, mpe haki yake? Ni Muislamu huyo, tena mtu wa sunna, lakini mtu kama huyo hajisikii vibaya yeye hajui kusoma Qur'an, hajisikii vibaya watoto zake hawajui kusoma Qur'an, wala hajisikii vibaya mke wake kutokujua kusoma dini, hajui, wala hajisikii vibaya katika hilo jambo. Yaani yeye hajisikii vibaya kwamba ana mapungufu katika ile dini yake, hajisikii vibaya. Ni mfumo ambao uliingia katika ule mfumo bila wewe kujijua, ukatengenezwa taratibu taratibu taratibu taratibu, ulipofikia mahala fulani dini huitaki tena. Na ukiletewa mambo ya dini, wewe ndio unakuwa mpinzani wa kwanza kubisha kabisa, na unakataa kabisa. Bali mtu anaweza kumpeleka, tuna mchango pale kutengeneza msikiti, tunahitaji tofari au mfuko ya simenti. Ah, ni bwana mikali mkelea kuombaomba tu bwana, kasi kuombaomba tu, kwani lazima kila kitu muombe? Simtengeneze nyinyi wenyewe. Yeye anayezungumza haya maneno ni Muislamu, na hakuambiwa ya kwamba kuna nyumba ya imamu yatengenezwa au nyumba, ah, tunataka tukatengeneze msikiti, na akakataa kuchangia. Ni mfumo ambao aliingizwa katika ule mfumo, ima kwa kujua au ima kutokujua, lakini baada kuingia katika ule mfumo, wale makafiri wanajua kwamba atakayeingia katika hii njia baada ya miaka 10 huyo si Muislamu tena, atabaki Muislamu jina tu. Na ndio maana utaona ile athari, hata baadhi ya watu ambao wameathiriwa na hii mifumo, hata wanapokuja kushika dini katika maisha yao, utakuta dini yao wanaishika ala shafa jurufin, wanakuwa wapo tu, yani wapo kama vile kwenye ncha fulani. Kwa hivyo mna nasi man ya'budu Allah ala harfin, bas tumuona kama vile anapenda dini, anakaa darasani anasoma hudhuria mihadhara, lakini ukimwangalia taratibu zake za kimaisha na yale malengo aliyokuwa nayo katika maisha, hana malengo ya na dini, kwa sababu alishaathiriwa kiakili, alishaathiriwa kiakili. Sasa hivi kweli sisi mfumo ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoke ile manhaj ambayo yeye mwenyewe anasema taraktukum ala mahajjatin bayda naqiyya, mimi nimewaacha katika njia nyeupe safi kabisa, lailuha kanahari, usiku wake ni kama mchana wake, hawezi kupotea mtu kwenye njia hiyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivi ile njia ambayo aliacha kama sahaba, sisi hatuwezi kushika tukafikia katika malengo yetu? Sasa hatuna mifumo sisi. au tumeacha mfumo aliotuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mbora wenu, mbora wenu, mbora wenu ni yule ambaye atakayesoma Qur'ani halafu naye akisomesha kwa watu. Huyo ndio mbora wenu. Sindio? Katika jamii za Waislamu mbora wao ni nani? Mpumbavu wao ni nani? Na mjinga wao? Mjinga wao ni yule anayesoma Qur'ani na akawasomesha watu, ndio mjinga wao. Ndio tunazungumza mara kwa mara, wengine tumeshapitia hayo. Yaani watu walishasema wakakaa kimya. Yaani kijana wa mtaani akichukua maamuzi kwenda kuendesha bodaboda au kwenda kulima au kwenda kwenye machimbo ya dhahabu, halafu akapata vijipesa vidogo vidogo akanamtumia baba yake shilingi 10,000, 5,000, baba yake akikaa katika vijiwe, tutongo na akili bwana. Mtoto sasa hivi amekua, anajielewa. Alafu katika hao watoto zake ajitokeze tena mmoja mwingine aamue kukaa darasani asome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mzazi ambaye ni Muislamu atapeleka mashambulizi makali sana kwa huyu kijana. Sasa wewe utasoma dini mpaka lini? Au utaishi vipi? Haya, wasoma dini utakuja kuwa nani baadaye? Haya maneno anakuambia baba yako au anakuambia mama yako, anatengeneza mazingira gani? Mazingira na kutengenezea wewe kijana ya kwamba huna akili wala huna mawazo kukaa chini kujifunza dini yako, kwa sababu matukio yake utakuja kuwa ni mwalimu wa madrasa, utakuwa ni imamu wa msikiti, halafu utaishi vipi? Itakuwa kuwaje? Utaishi vipi? Itakuwa kuwaje? Hakuna majibu utakayojibu hapo. Lakini kuna kitu ambacho inaonekana kwamba wewe ukiendelea kusoma utakuwa hivi. Na kuna vijana wanaacha kusoma mashule. Mtu anaacha kusoma shule, form 2, form 3, form 4, wengine mpaka chuo, anaamua kuingia kwenye biashara. Wala wazazi hawagombi. Bali mimi ninafahamu kwamba kuna baadhi ya vijana waliamua kuacha shule wakawa waimba muziki. Sawa? Wakawa waimba muziki. Wengine wakawa ni waigizaji. Na wale wanaonekana ni vijana wenye maamuzi mazuri, vipaji, wanasema kwamba ameamua kufuata kipaji chake. Wala mzazi halalamiki, madam anapata nini? Anapata vijisenti 5,500 2,300. Lakini wewe ufike form 1, form 2, form 3, alafu mwambie tu baba yako bwana, mimi sasa naona kwamba nikasoma Qur'an. Atakwambia utakula Qur'an. Lakini pale pia kitokea mtoto mwingine akamwambia, baba, nataka mimi nikajifunze kufyatua matofali, kwa sababu hivi sasa inaonekana ujenzi wa nyumba umekuwa mwingi sana. Sasa nataka nikajifunze kufyatua matofali ili nije kuuza matofali. Sawa mwanangu, haina shida. Mimi nitakulipia ada pale, ukajifunze pale. Ni kwa nini Waislamu wamefikia hatua hii? Ni kwa maana ya kwamba wale maimamu wa misikiti, walimu wa madrasa, wazazi nyumbani, wameacha ule mfumo, sawa, waliokiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakafata mifumo yao na taratibu zao. Wakafikia hatua wakaidharau dini yao na wakawadharau watu wa dini, wakadharau sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakadharau aya za Qur'an kulikana na ule mfumo ambao wao walikuwa wanaishi. Lakini katika nukta hii swala mfumo, hata wale ambao wanaonekana sasa ni waalimu, ni mashekhe, ni maustadhi, ni wazazi ambao sasa wameshakuwa na mwelekeo wa sunna, lakini pia hawana mfumo maalumu wa kusomesha. Hakuna mfumo maalumu wa kuwalea watu. Kwa hiyo mtu anakaa na mama wake na wanafunzi wake, anakaa na watoto wake, yani anaishi kwa mujibu wa zile fikra ambazo zitakazowekewa kwenye akili ya mtu. Kwa hiyo leo amekaa kwenye kijiwe akisikia utaratibu huu wa maisha naye atauiga. Akikaa kwenye kijiwe akisikia kama kuna taratibu hili naye pia ataiga. Kwa hiyo katika nguzo za malezi ya Kiislamu, nguzo ya nne au msingi wa nne ambao ahlul ilmu anaeleza ni manhaj at-tarbiyah, ni lazima upatikane mfumo wa kulea. Na katika mfumo ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliiweka kwa masahaba zake ni dini kwanza, afu mambo ya dunia yatafuata baadaye. Ile alwala walbara Mtume alihakikisha inapatikana katika maisha ya Uislamu. Hakuna jambo ambalo Mtume alilipigania katika maisha ya masahaba kama vile ile akida sahihi iwepo katika maisha yao. Na ndio maana utasoma hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa, la tushabihu, sawa, alyahuda wan nasara, sijifananize na mayahudi na manasara, khalifu alyahuda wan nasara wa khalifuni mayahudi na manasara. Anazungumza wazi kabisa kwenye Qur'an, aya zimekuja, ya ayuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda, ya ayuhal ladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalun la yalunukum khabala waddu ma anittum, ya ayuhal ladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya. Utakuta kwamba swala la alwala, sawa, walbara ni katika msingi mkubwa mno ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka katika malezi yake kwa masahaba. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala la ndevu, sawa, anawaambia masahaba, khalifu alyahuda wan nasara wa khalifuni mayahudi na manasara. Wao hawafugi ndevu zao, sawa, nyinyi fugeni ndevu zenu. Kwa ile illa ya Muislamu kuwa na ndevu, sawa, ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ame ile dhahiri yake kaiweka, illa ni mukhalafati alyahudi wan mukhalafati alyahudi wan nasara. Utakuta kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameweka manhaji maalum. Na vile vile utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kishi na masahaba zake aliwalea katika malezi ambayo watu waangalie dini, namna gani Uislamu utakwenda mbele. Na ndio maana ile manhaji ambayo Mtume aliyoitengeneza ilivyofaulu, ndio leo hii Uislamu unafika Tanzania. Kwa sababu katika vitu ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivitengeneza kwa masahaba, kufundisha baada ya kusoma ni wajibu wako. Ni wajibu wako. Sio kazi. Yaani wewe umeshasoma qul huwallahu ahad, umeshaelewa maana yake, umeshafahamu kuisomesha qul huwallahu ahad kwa yule ambaye haijui ni wajibu wako wewe. Hili alililea kwa masahaba. Na ndio maana baada ya Mtume kufariki watu wakatoka wakaenda Basra, wakaenda Kufa, wakaenda Iraki, wakaenda Sham kuitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu wako wewe Muislamu, uwe ni mkulima, uwe ni mfanyabiashara, uwe ni mfanyakazi, kile ambacho unachokipata katika mafanikio yako ni lazima kisaidie dini ya Allah kwenda mbele. Hili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliliweka katika maisha ya masahaba. Na ndio maana ukisoma katika tarikh, Uthman ibn Affan, si ndio, jahaza jeshi la usra, mzigo umeingiwa biashara, Mtume katangaza jihad, Waislamu wana hali ngumu. Mfano kwambia Mtume, chukua hizo mali ingiza katika jihadi. Yaani mfano wake ni kama vile wao umeingiza container la mabati kutoka kama ni South Africa, kutoka Thailand huko, umeingiwa na container zako tano, alafu unaletewa habari ya kwamba kuna msikiti pale unatakiwa utengeneze, unahitaji bati 20. So unatoa shilingi 100,000 unawapa wale, sema ah, si bati eh, mimi na container tano zinakuja za mabati, container moja ni yenu. Yesa nyinyi ndio mtaamua, mtaezeka msikiti, mtagawana pale msikitini, mtamjengea imamu, mtauza, mtajaza wenyewe. Container zinaingia bandarini, bwana eh, imamu, hii container ni yenu. Tena nitigharamia kutokia kule Dar es Salaam mpaka inafika hapa Shinyanga, bwana container yenu hii hapa. Haya ni mabati matupu yamejaa humu ndani. Matajiri wa sampuli hii katika Tanzania hii, siwezi kusema kwamba hawapo, sawa? Wapo, lakini huenda kawa ni wachache sana. Kwa sababu gani? Hawakulelewa kwamba wenyewe watafuta mali, sawa, si kwa ajili ya dini. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwalea maswahaba zake dini mbele. Na huu mfumo huu ndio mfumo wa salafu saleh, kwamba lazima dini tumikiwe. Jambo la mwisho katika masala ya tarbiyatul islamiyya, katika malezi, ni msimamizi wa malezi ambayo ahlul ilmi, huyu msimamizi wa malezi wanamgawa kulingana na zama, sawa? So, kwa hivi sasa jambo hili linasimamiwa na serikali katika baadhi ya nchi, au likiwa linasimamiwa na kamati za uongozi. Mathalan katika mashule, sawa, kunakuwa kuna wale waratibu wa elimu, kuna maafisa elimu ambao kazi yao wao kubwa ni kuhakikisha ule mfumo uliochaguliwa na serikali unafanya kazi katika mashule. Lakini pia jambo hili ni zakali na wahusu wazazi, hasa wazazi wanaume, kwamba wao ndio wasimamizi. Umeshapata mlezi wako ambaye ni mke wako, umeshapata mtoto ambaye ndio mlelewa, tayari nyumba uko nayo, mfumo wa malezi tumeshawekewa na dini, wala hatuhitaji mfumo mwingine. Sisi manhaji ya kulea watoto, kulea wanafunzi, kulea sijui manhaji ya malezi watu wa aina zote, tayari dini ya Kiislamu imejitosheleza, wala hatuhitaji mfumo wa mtu. Utaratibu wa Uislamu, mtoto anapokuwa mdogo, anapokuwa katika upande wa kusoma, katika upande, tayari hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kafi, zinatosheleza. Sisi tumeamua kuziacha tu. Kwa tayari mfumo wa kulea kunao. Kilichobakia sasa wewe baba msimamizi, sasa wewe baba simamia mfumo wa dini ya Kiislamu uwepo katika nyumba yako. Lile arrijalu qawwamuna ala nisa. Mimi watoto wangu kabla hawajaenda shule lazima wasome adhkari za asubuhi. Mimi baba ndo nasema hivyo. Sasa mama, si ndo mke wako, unatakiwa hakikisha kwamba watoto kabla hawajaenda shule, yani asubuhi wakiamka, watoto wa kike wakimaliza kuswali tu wakae wafanye adhkari. Ni amri, hii sio ombi. Na watoto wa kiume watakwenda kusali msikitini, wakitoka msikitini watarudi nyumbani, watasoma adhkari za asubuhi wakati watakwenda shule. Waweza kulisimamia hilo jambo kwako? Unaweza kulisimamia leo, umetoka kwenye mhadhara hapa na jazba zako, fika pale nyumbani, sasa mama fulani hapa lazima afanye adhkari. Huyo adhkari wasijua, wewe adhkari za asubuhi wasijua. Lakini pia ule uhodari wa wewe kusimamia kwamba lazima wasome adhkari za asubuhi, unaona, Sasa ile hawezi kufanikiwa kama ule msingi wa kwanza kumchagua mlezi, sawa, uliukiuka. Ndio tunashuhudia sisi, wewe umekaa na mtoto wako anakula, unamwambia mtoto sema bismillah, mama yake na wewe naye msumbufu. Yaani kila kitu dini tu, dini tu, dini tu. Mwache mtoto wale. Ese. Yaani mimi namwambia mtoto aseme bismillah wakati wa kula. Halafu wewe unaona mimi namsumbua mtoto. Au mtoto anakula na mkono wa kushoto. Ni kawaida kwa watoto wadogo hilo jambo. Sawa? Hatuwezi kuachia. Mkula kunywa kwa mkono wa kulia. Si umuache. Bado mdogo huyu, akikua tu atazoea mwenyewe. Si kuna watu wazima wanatumia mkono kushoto kwenye kula, tunaoshuhudia sisi. Hawakupata malezi haya katika familia zao. Kwa hiyo huu kwa mtoto wetu tuanze mapema, acha usumbufu. Mama ndo anakuambia hayo maneno. Yeye ndo anakaa na mtoto. Wewe ukitoka pale asubuhi umeingia kwenye shughuli zako, yeye ndo anakaa na mtoto. Akikaa na mtoto zake, hey, baba yenu anakuja sasa. Msumbufu yule, kuna mambo ya dini dini, mimi simpendi kweli kweli yule. Hivi unavyofikiria ile manhaji unayotaka wewe ingie katika familia yako itaingia kweli? Haiwezi kuingia sababu kuna kitu umekikiuka. Kwa katika swala la malezi, msingi wa tano ni lazima patikane alqa'im, msimamizi, ambaye msimamizi huyo atahakikisha kwamba kile ambacho anachokitaka kilelewe katika familia yake, katika madrasa yake kinapatikana. Ndio maana hata katika upande wa wasimamizi wanaingia wale watu wa kamati katika madrasa zetu, sawa, si bodi ya wadhamini, kwamba wao katika majukumu yao wanatakiwa hakikisha ya kwamba mfumo uliochaguliwa, mwalimu anatakiwa aingie darasani saa 2 kamili. Wahakikishe mwalimu anaingia darasani saa 2 kamili. Kama haingii saa 2 kamili, muulize ustadhi, tatizo ni nini? Bwana, tatizo bwana, sina usafiri. Unataka usafiri gani wewe? Mimi nataka pikipiki. Leo kitoka darasani utaenda kwa pikipiki pale, tutakupa pikipiki. Tena mara baada ya siku 2 anachelewa darasani. Ustadhi, ulisema unachelewa darasani, huna pikipiki. Pikipiki tumeshakupa. Tatizo ni nini? Ela ya mafuta. Sawa. Tunamchukua ustadhi tunampeleka shehe. Jamani, huyu ustadhi huyu atakuja kujaza mafuta hapa mpaka anakuja kufa. Ela tutalipa sisi. Niandike ni risiti. Bas, msimdai pesa. Kwani atatumia mafuta ya laki kwa mwezi? Kuna pikipiki inatumia mafuta ya laki kwa mwezi? Hakuna pikipiki hiyo. Labda sio pikipiki. Labda hiyo imefungwa injini ya gari. Lakini pikipiki hizi haziwezi kutumia injini, haziwezi kutumia mafuta ya laki moja. Sasa ule uongozi ukahakikisha ya kwamba ustadhi ni lazima tekeleze majukumu yake. Kama uongozi hautufuatilia hilo jambo, na ustadhi akaona ya kwamba yeye hawezi kuhojiwa wala hawezi kuulizwa, akiulizwa shehe, mbona wanafunzi hawasomi? Sio jukumu lako hilo. Hilo jukumu langu mimi hilo. Hakuna jambo kama hilo. Kwanza mimi nimejitolea, hata kama hatukulipi, si umejitolea? Kwani kusali swala ya sunna ni lazima au ni khiari? Si khiari, si ndio? Lakini unaweza kukapiga takbiratul ihram, Allahu akbar, alafu ukasoma alhamdulillah. Mimi nimeshatoka zangu bado, kafungua sana kuondoka zake. Kwa kuwa ni swala ya sunna, hakuna utaratibu huo. Ukishafunga swala lazima umalize. Na madamu wewe umejitolea kuwasomesha watoto dini, lazima usomeshe. Sio umejitolea mwenyewe. Sasa kwa kumalizia mazungumzo yangu, nimesema nitatolea mfano mmoja. Mifano iko mingi sana. Nitatolea mfano mmoja. Saidi Msafa. Siku zote ukitaka kujua athari ya malezi huwa inakuja katika upande wa maamrisho na makatazo. Na hili jambo katika Qur'ani mifano iko mingi sana. Mingi mno. Mimi hapa nataka nitawasomea kisa cha Nabii Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim katika suratu Safat, Allah ameelezea kisa cha Ibrahim na mwanaye. Wanaochuona wamekhtalifiana kuhusiana na yule mtoto ambaye alitaka kuchinjwa na Ibrahim. Je, alikuwa ni Ismail au alikuwa ni Ishaq? Kuna baadhi ya wanaochuoni wanaona kwamba ilikuwa ni Ishaq, na kuna baadhi ya wanaochuoni wanaona kwamba alikuwa ni Ismail. Kwa hali yote itakavyokuwa, awe ni Ismail au ni Ishaq, Ibrahim alipopata zile ndoto, alipoota usingizini kwamba anaamrishwa na Allah amchinje mwanaye, na mwanaye ameshafikia hatua ya kutumwa, hatua ya kutembea, sasa ameshakuwa kijana. Katika riwaya anasema alikuwa na miaka 14, wengine miaka 18, sawa, alikuwa ni duna albulu, bado hajabaleghe, lakini tamyiz, ule upambanuzi wa mambo anajua. Akamwambia mwanaye, ya bunayya, ewe mwanangu, kwa upole kabisa, inni ara fil manami anni adbahu, hakika mimi nimeota katika usingizi au nimeona katika usingizi ya kwamba ninakuchinja wewe. Famfu ibtazama madha tara, kitu gani unaona wewe? Unajua majibu aliyojibu yule mtoto.